صورت انفطار دے جنازل دے پس صورت نازعات نا او د مخکی صورت سره رب بیخی آسان دے مخکی صورت کی ورتا احوال دولس ذکر کل اگر احوال اس دل طرح خلاص کین سلور تے جوڑے دغه ننګ په مخکی صورت کی وی چې انسان د ملاو شي د چا سره د خپل اعمال سره نو پدې دا کی ورته وای دا اعمال حقیقت به ته ټول معلوم شي چې ورګه پریخ میسو او کړي میسو اگر ټول به ته معلوم شي دغه رګ می په مخکی صورت کی ورتا ذات الشرك في التصرف قلنا فديك مرتومك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله ده بورت ذكر كين خدي ترتيب ده سورت سنگا ده دعوه ده سورت سر دعوه ده سورت إثبات ده قيامت ده قيامت ثابته خب بعلم الإنسان بحقائق أعماله فعلم ده إنسان سر فحقائق ده أعماله بانده ستاتا بده خفل أعمال حقيقتون معلوم شي کم دی کڑی دی او کم دی پریخی دی او اغا دعوه با ذکر کی پر پینزم آیات کی علمت نفسون ما قدمت و اخرت هر سره با پوشی چه ما مکه سره لیگریو و ما اخرت او سمی رستو پریخی دی یا می سکری و سمی ندی کری اغا طور بورتا معلوم شی ترتیب دی صورت داده اول ذکر کی سلور حالات دی قیامت دا اغینا پس ذکر کی دعوه دی صورتو او اغا مطلع ذکر کی چه قیامت کی بتدقبل و امار سر ملاو شی دا اغینا ورست بیا زجر ور کی پا اعادغ باندی پا اعراض پا اقترار بر رب باندی چه تا پا رب باندی ولی دوکا شوی او دا اللہ تعالی پینز صفات ذکر کی دا اغینا ورست بیا زجر ور کی پا اعراض باندی او ذکر دا فرشتو کرامن کاتبین او تم زجرم ذکر کی دا اغینا ورست ان الفجار لفی جحیم ان الابرار لفی نعیم او ان الفجار لفی جحیم پا دا غدا کی ورتا دا دوار حالات ذکر کی فاج خلق دو ڈمی دی او فجار دی او ابرار دی نو دا اغی بیا دری حالات دا یو ذکر کی آغا جا او دا دری حالات چکم دینا دا قیامت ذکر کی دا غبرت ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماعون فطرت کلا چی اسمان اچوی اے مخی ویلیو کنا چی ابواب دروازیش یو دا ویلیو فورجت سوری با فکیوشی نو اوز دا اغی نفس وی ان فطرت اسمان با اچوی خواه سنگا با اچوی صورت آداغو که فرقان که تیر شیو یوم تشق تا قسطماعو بالغمامی پا اغا ورزبانه چی اسمان با اچوی پا اغا نرهی وریزی سرا وریز براشی کلانگ اسمان برا اچوی خواه داغو که تیر شو صورت رحمان که فا ایدن شق تا قسطماعو پا کانت وردتن کدهان اسمان با اچوی نو پشاند سور گلاب بای پشاند تامبی سری کری شوی بای داسه بشی و ایدل کواک منتصرت پا اغا ورزبانه چی ستوری انتصرت را او بدوریگی ای مخی را تووی ستوری با خلچی وسترقی دالا چی ستوری خلچی نو بیا با حلق و بازارونو که حدیث که رازی کار بکی ناسافی و راسمان نگلاز گلاز ستوری برا او گردیگی و ایدل بحار و فجرت پا اغا ورزبانه چی سمندرون با فجرت جاری بکڑی چی را اوچت بکڑی چی پز مکه باندی مخی را تویدو و ایدل بحار و فجرت چه سمندرون برا ڈک شی نو اوز پا بیاو بیاو را ڈکی دو پس پا دی اوچا را خوشی شی نو را بچی پا دی اوچا از مکه باندی و ایدر قبورو پا آورت باندی چه قبرون با بغت رست را پور تکلی چی یعنی قبرون والا برا پور تکلی شی اغای نبا قبر خورا لری شی او اغا برا پور تشی علمت ندا سلور حالات ذکر کرو سوی علمت نفس ما قدمت و اخرت نو پوی بشی هر یو نفس ما اغا عمل باندی قدمت چه دوران دلی گلی لی و ما اخرت کمی چه روستو شاعت پریخه ده یا ما قدمت کمی چه کلی ده و ما اخرت کمی چه پریخه ده دوارک کسم معنی که دیش یو مخی لی گل دی بعد دی عمال دی یو روستو پریخه دن دی شاعت دی سپریخه خلق در پسی پا کم علار در تو اغبرتم دغی یا ایوها الانسان ما غرک بی ربک الکریم اس زجر ورکی پا اقترار بی رب سرا او پا ذکر دی صفات و خمسو سرا داغی نفس بیا زجر ورکی پا تکذیب دی قیامت سرا او ذکر کی ور تا کرامن کاتبین چه او قیامت مکا و دا انکار مکا و ذکا غستا دا عرص لکی دا انکار و اقرار دی طول لکی خا یا ایوها الانسانو اے انسان ما غرک سشی دوکا کلی تو بی رب دکا پر اقفل باندی الکریم چه کریم ذات تا عزت منده او تا پا اغا بخون کی عزت من او اغا سخی ذات بانی چا دوکا کلی چه تر اپاسی گناہ کے ذا اللہ رحیم ذات سے بخنا برا تو کی پا دیتا دوکا کی گی دا اغا پا کرم ما دوکا کی گا الذی اغا ذات خلق کانو دا یو صفت ذکر شو دویم الذی اغا ذات سے خلق کا چھ پیدا کرے تو دائی دویم شو فسوا کا نو بیائی برابر کرے تو فسوا کا برابر کرے نطفا بیا علقا بیا مدغا بیا پیدا شوی فعدا نو او بیائی لعظا برابر کرے فسوا کا برابر کرے با اندامونستا فعدا لکا نو نیخ قامت در کرے دے تاتا دس نیخ قامت در کرے دے نور زناور و غنکے نیچ سر دے دے بدن سر یو برابری نہ سر دے پا بدن بانی اچت سے دات اللہ در کرے دے خوراک تا سر نکتا کے بلکہ سر تا خوراک را اوڑی دا اللہ تعالی در بانی فضل کرے دے فی ای صورت ما شاء رکبک پا کم یو شکل کے چے اغختل اغو رکبکا نو جوڑے کرتو واکبی کرتو کلا بل تکذبون بالدین او زجر بی تکذیب ورکی سر تا وجود دا ملائک و کاتبینو دا پانا کلا بل تکذبون اللہ وی داتے ندا پکار دا دغی نعمتون انکار ندا پکار یا حقر بل تکذبون نا انکار ندا پکار بل تکذبون بلکی دوی در اغجن گانی بی الدین قیامت و انا علیکم لحافظین او تاسل بل تکذبون بلکہ تاسو دروغ جن غنی بی دین قیامت و ان علیکم یقینا فتاسو باندی لحافظین حفاظت کون کے ملائک دی کرامن چغا عزت مندی کاتبین لکن کی دی یعلمون پوری کی ما پاغا سوانی تفعلون چ تاسو کوی چ سکے ائی تا پتہ لگی اے چ سدی نہیں کری پر رکھ درا غلی اگ پتہ دی اللہ تعالی اگ بیا دی تا پتہ نہ لگی او چ سدی او کل سدی او یہ غدر لکی اس داغی نفس بشارت ان الابرار لفی نعیم نو یقینا نیکان خلق بخدا اورد لفی نعیم ان نعمتونو کی بئی و ان الفجار او یقینا فاجر خلق کی دی بی دین خلق لفی جحیم نعیو پا جہنم کی یسلونها داخلی کی بڑی جہنم تیو مدین فورد قیامت باندی و ما هم نبیدوی عنها دی جہنم نا بی غائبین پتیدون کی دی بات غائبی دی لیجی دی و تیو تختی و ما ادرا کما یوم الدین سسی خبر درکڑ اتاتا ما یوم الدین صلوی ادورد قیامت ثم ما ادرا بیا چی خبر در کڑے تا تے نتا تا خپتا دا ما یوم الدین کے ڈیر لوی دے قیامت دا استفام دے پارا دے تفقین دے نو ڈیر لوی دے قیامت یوم اغور دلاتن لکو نفس لنفس شیئا کہ واک بن لریو نفس لنفس دے پارا دے فائدے دے بل نفس تے ان ہس قسم واکو ہس قسم واک اختیار بن لری والامر یوم اذن للہ او فیصلہ دا عذاب او دا نجات یوم اذن پدا غورس کے للہ پہ اختیار دے اللہ کرا بس تول فیصلے بد اللہ پہ اختیار کیا گے سورت انفطار ختم شو پس سورت انفطار کی امتیازات دغا انفطار او دغا رنگی دغا کواکب و انتصار او دغا بحار و دغا سمندرون و دغا تفجیر و دغا قبرون و دغا باثرا اغا دا پکی دغا ذکر شو دا پکی امتیازاتو او دغا رنگی ورسر دغا ابرار و فجار و فنون سر دغا خلق دغا کل اونم اول